İlme sarılanlar, ilmin kadrini, kıymetini bilenlerdir. Gönül terazisi, kıymet vereceği şeyi ince hesapla tartar. Tartıp ölçtüğü şeye de kıymetince değer verir. Gönlünü ilim öğrenmek sevdasına verenler, ilmin kıymetini görüp hakikati anlamışlardır. İlim yolunda her türlü zahmete katlanmayı göze almışlardır. İlim sahası tıpkı cihat meydanı gibidir. Savaş meydanında düşmana karşı direnen asker, ilim sahasında nefsini yere çalan alim kadar kuvvetli değildir. İlim yolu gayeye aşkla bağlanmayı, yolda cesaretle dayanmayı gerektirir. Efendim, Allahü Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. İstanbul'un güzel bir semti olan Beykoz'dayız efendim. Her hafta biliyorsunuz ki bir kavramı ve sahabe efendimizi işliyoruz. Bu hafta da yine kıymetli bir hocamla beraber bir kavramı, aynı zamanda onunla mündemiş olmuş bir sahabe efendimizi inşallah tanıtmaya çalışacağız sizlere. Programımıza tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlim öğrenmek her Müslümanın aslında içinde aşk olması gereken bir şeydir. Yani zaten bir içerisinde aşk yoksa ilim aşkı da olmaz. İlmi cesaret engelleri aşmaktır. Engel tanımamaktır. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek nasıl farz ise, farzın nasıl yapılacağını öğrenmek de farzdır. El ilmu bile amelin keşecerül bile semerin. Amelsiz ilim meyvasız ağaca benzer. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki işi ehline veriniz diyor. Bugün hakikaten başta Diyanet TV olmak üzere birçok yerlerde ehli sünnet var, ehli sünnete hizmet var. Evet, ilmi cesaret ne demektir? Biz sizlere sorduk. Bir de dilerseniz kıymetli hocamla bu konuyu konuşalım. Hocam, öğrenme aşkı ve ilmi cesaret deyince aklımıza ne gelmeli? Doğrusu ilim aşkı deyince Allah-u Teala ile insan arasındaki irtibat ilk aklımıza gelen husus oluyor. Çünkü Allah-u Teala bilinmekliğini murad etmiştir ve kainatı ve insanı yaratmıştır. Onun için bu ilişki bunun üzerine kuruludur. Bu sebeple bu aşk derecesi, ilim noktasındaki talip olma hususu bir kulun, bir Müslümanın vazgeçilmez bir yolculuğudur. Öyle söyleyeyim ama bu bir yolculuktur. Bir kemale erişme yolculuğudur. Son noktası var mıdır bilinmez. Ancak ilmi ledünlüğü biz Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın yolculuğundan biliyoruz. Onun için bu Maracel Bahreyn ifadesiyle bu bilgiye ulaşma hususunda hem talip hem muallim hem de talep edilen ilim arasında kopmaz bir bağ vardır ve birbirini sürekli artarak besler. Aslında bir marifet ilmidir. Yani, marifettir. Marifetullah'tır. Kişi kendini bilsin ki Rabbini bilsin. Evet, bunu devam edeceğiz hocam konuşmaya. Biz kıymetli izleyicilerimize ilim ve öğrenme aşkı denildiği vakit akıllarına kim geliyor? Bir de onu sorduk. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Ya şüphesiz Hazreti Ali gelir. Benim aklıma küçük yaştan beri medreselerde okuduğum için medrese hocalarım gelir. Peygamber Efendimiz gelir, bütün sahabeler gelir, Hazreti Ali gelir. İmam Gazali Hazretleri olsun, İmam Nevevi Hazretleri olsun, Çok fazla büyüğümüz var bu konuda. Şu an günümüzde yaşayan son Osmanlı alimlerinden Emin Saraç hocamız var. 90 küsur yaşında hala okuyor. Efendim, ilmi cesaret ve öğrenme aşkı denildiği zaman aklınıza kim geliyor diye sorduk. Şimdi isterseniz de kıymetli hocama dönüp soralım. Hocam, sahabe efendilerimiz aslında şöyle diyeceğim. Programa başlarken hep sahabe efendilerimiz anonsunu kullanıyordu. Lakin aslında öyle bir isim var ki şimdi Peygamber Efendimizin huzurunda kadınların temsilcisi diye anılan bir hanımefendiden bahsedeceğiz. Sahabe hanımefendiden. Esma binti Yezid. Dilerseniz biraz tanımaya başlayalım hocam. Kimdir Esma binti Yezid? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. İlk önce onları salat ve selam ile anmış olalım. Değerli siz sunucumuza ve dinleyicilerimize de selam ve hürmetlerimizi takdim edelim. Evet, söylediğiniz gibi sahabi efendilerimiz tabir ederiz. Arapça söyleşte de sahabi erkek, yani müzekker ifadedir. Sahabiye hanım ifadesi. Fakat genel olarak yine Arapça kaide ile müzekker ifade hepsine şamil olur. Onun için siz yine doğru takdim ediyorsunuz. Onu ifade edeyim. Evet, Esma binti Yezid sahabi hanımefendilerdendir. Kendisi Ensar'a mensuptur. Yani biz Esma binti Yezid'in ismine Resul Efendimiz'in Medine'ye hicretinden sonra tanık oluyoruz. Malum o aileniz Medine'de iki büyük Arap kabilesi vardı. Evet. Bizim Ensar olarak nitelediğimiz. Bunlardan biri Hazreç kabilesi, bir diğeri Evs kabilesi idi. Esma binti Yezid Hazretleri Evs kabilesine mensuptur. Ve İslam'a çokça hizmet etmiş olan Abdüleşel oğullarındandır. Yine kulaklarımızda aşina bir isim olan Muaz bin Cebel'le de hala dayı kızı oğlu olma münasebetleri vardır. Esma bint Yezid, Resul Efendimiz Medine'yi teşrif ettiklerinde henüz genç kıza yeni adım attığını kendisi ifade ediyor. Yani o çağda olduğunu söylüyor. Ve biz biraz hani başlığımızla da bağlantılandıracağız tabii konuyu anlatırken, hani kendisinin nasıl bir cesaret taşıdığı, ön safa geçme noktasında atak olduğu hususunda önemli bir sahip olduğumuz bilgi, Medine'ye Resul Efendimiz hicret ettikten sonra ilk beyat eden hanımlar arasında olduğudur. Yine hatırlarız ki Resul Efendimiz Medine'ye geldiklerinde bizim de şehrimizin hamisi olan, bizim de ev sahibimiz olan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin evinde misafir olmuşlardı. Ve beyatleri de orada kabul etmişlerdi. İşte bir grup kendi ailesinden olan hanımlarla ve çevre bazı hanımlarla Resul Efendimiz'i ziyaret ediyorlar ve usul olduğu üzere kendisine biat ediyorlar. Ve bu biat sırasında Resul Efendimiz İslam'ı kendilerine anlatıyor. Ve böylece ilk taallukları başlamış oluyor. Resul Efendimiz ile irtibatı da böylece kendisine göstermiş oluyor. Hani hayatı hakkında çok fazla daha farklı bilgilerimiz yok. İlmi anlamda naklettiği hadisler ve bu konular dahilinde muttali olduğumuz bilgiler dışında. Ancak şunu biliyoruz, kendisi Emeviler zamanına kadar yaşamıştır ve Hicri 30, miladi 650 yıllarında vefat ettiği söyleniyor. Dımaşk'ta vefat etmiştir. Ve Dımaşk'taki meşhur Müslümanların metfun oldukları Babüs Sayır kabristanına defnedilmiştir. Evet. Yani diğer ilmi konuları bir kenara ayırarak hayatı konusunda söyleyebileceklerimizi bu şekilde derleyebiliriz. Bir de Esma bint Yezid ile ilgili en önemli hususlardan biri, ki onu Resul Efendimiz'in yakınında kılan hususlardan da birisidir, Hazreti Ayşe'ye olan yakınlığıdır. Hazreti Ayşe'nin düğün hazırlığı sırasında onun nedimeliğini yapmıştır. Ve o safhada da bir birliktelikleri, ünsiyetleri ortaya çıkmıştır. Ve daha sonrasında da hep Hazreti Ayşe ile bu yakınlığı devam etmiş. Hatta Medine'de Ayşe'nin esması diye de anılmaya başlamış. Yani o derece yakınlarında olmuştur. Hatta bu konuda şöyle bir rivayet vardır. Belki bu rivayetle birlikte de sizin diğer sorularınıza da bağlantı yapma tabii. imkanı Çünkü, buluruz. Hocam Hatibetün Nisa deniliyor kendisine. Evet. Yani bu buna da girelim isterseniz bu vesileyle. Olur. Niçin söylenmiş böyle bir evet. şey? Şimdi Esma bint Yezid'in bu Hazreti Ayşe'nin düğün merasimi sırasında Hazreti Ayşe'nin yanında bulunduğu sırada meydana gelen bir hadise var. Bu hakikaten ilim talebi, ilim öğrenme sevgisi ve bu konuda iştiyak ortaya koyma hususunda en azından benim çok dikkatimi celbetti. Bu anlamda zikretmek isterim, paylaşmak isterim. O cemiyet kurulduğunda Resul Efendimiz Hazreti Ayşe'nin yanına davet ediliyor. Resul Efendimiz geldiklerinde odaya yine ikram üzere süt getiriliyor. Resul Efendimiz sütten bir miktar içiyor. Ondan sonra Ayşe Validemize ikram ediyor. Ayşe Validemiz utanıyor. Başını önüne eğiyor. O sırada Esma bint Yezid hemen atılıyor. Ya Ayşe alsana diyor. Al iç o sütten. Ondan sonra Hazreti Ayşe biraz içiyor. Ondan sonra Resul Efendimiz arkadaşlarına da ikram et buyuruyor. Sonra bakınız ne kadar müdrik bir hanımefendi, ilim talibi. Diyor ki ya Resulallah siz için önce. Sonra tekrar Resul Efendimizin içmesini temin ediyor ve ondan sonra tekrar süt kabını aldığında bir kenara çekiliyor. Ve Resul Efendimizin içtiği yeri bulmaya çalışıp ondan sonra teberrüken bereket niyazıyla, talebiyle oradan sütü içiyor. Ve sonra da diğer hanımlara da ikram ediyorlar Resul Efendimizin isteğiyle. Ama o hanımlar mesela biz tokuz diye geri duruyorlar. İşte burada henüz genç kız çağındaki bir sahabinin o Resul sevgisi ve o Resul'ün her türlü sözünden, fiilinden, davranışından, tutumundan, varlığından, bereketinden istifade etme noktasındaki bu idraki hakikaten gözlerimizi yaşartacak. Burada hatta başka bir ilim de var değil mi hocam? Yani evet. bir nevi yani evet. bir nevi kalp ilmine giriyor. Evet. Çünkü bu idrak evet. öyle bir kolay kolay yakalanacak bir şey de evet. değil aslında bu bilinç. Belki şöyle mi desek, Allah vergisi olan evet. bir tabiatta diyebiliriz. Evet. Yani şahsiyetinden, fıtratından da gelen bir özellik olduğu anlaşılıyor. Zaten sahabi efendilerimize baktığımızda her birinin farklı yönleriyle öne çıktığını görürüz. İlim konusu söz konusu olduğunda da yine bu anlamda farklı derecelerle kendilerini ortaya koyanlar, ısrar edenler olmuştur. Bu örneklerde Esma bint Yezid'in bu farklılığını ortaya koyuyor. Mesela bunu tamamlayacak bir örneği yine şöyle verebiliriz. Biraz önce bahsetmiştik kimdir derken ilk biat edenlerden olduğunu söylemiştik. Oradaki bir sahneyi yine kendisi anlatıyor. Yani biat etmeye geldiğinde normal hanımların adetleri üzere kolunda altın bilezik var. İki adet olduğu söyleniyor. Ve Resul Efendimiz o bileziklere dikkat çekiyor. Yani bunları neden takıyorsunuz? İşte hanımlar kendilerini böyle güzel görürler, beğendirirler cevabı veriliyor. Ondan sonra onun hani zekatını verdiniz mi diye bir sual sorduğuna dair bir bilgi var. Ve Resul Efendimiz buyuruyor ki, yani bu takının daha sonra sizin diğer uhrevi alemde olumsuz bir ceza ile karşılık bulmanıza sebep olmasını ister misiniz dediği anda hemen o bilezikleri çıkarıp atıyor ki yine yaşının küçük bir yaş olduğunu hatırlayalım bu örnek üzere. Ve şöyle diyor Esma binti Yezid Hazretleri. Halen de o bilezikleri kimin aldığını da bilmiyorum diyor. Yani öyle bir 60 ne olduğunu da farkında değil. Ve bu hadis aynı zamanda fıkıhta zekat bahislerinde delil getirilen hadislerden bir tanesi. Yani yoksa hanım altın takabilir. Hani buradan başka bir fıkhi tartışmaya da zemin hazırlamış tabii. Olmayalım. O yönde değil, o yönde değil ama bu hadisin başka bir delaleti olduğu hakkında hatta söylemiş olalım. Çok başka bakış açılarıyla da bakılabilir. Evet, evet. Hadis-i şerif. Yani evet. Öyle derin bir manası var evet, ki. Evet. Yani hani dedik ya yine kalp ilmiyle evet, alakalı hocam. Evet, hani yani bizim buradaki konuşmamızla bağlantılı olan kısmı o anda o sözün onda oluşturduğu uyanıklık, agahiyet, tesir ve onun da hiç düşünmeden yani düşünme faslı geçirmeden bir anda fiile döndürmesi. Ve onu da hiç sorgulamadan yani sonra da ne oldu diye de değerlendirmeden. Dediğiniz gibi yani bu hadis fıkıhta bir yönüyle alınır. Ama biz bu okumayı böyle bir başlık altında değerlendirdiğimizde de son derece değişik bir açılımı oluyor bizim için. Eyvallah. Ve Esma binti Yezid'i tanımak noktasında. Yani ben çünkü ilmi cesaret kavramıyla alakalı ilişkilendirmeye çalışıyorum. Esma binti Yezid'in yani ne oluyor da bu şekilde bir şey açığa çıkıyor. Artık onda bir bu kavram açığa çıkıyor hocam. Aslında Allah-u Teala'nın alim esmasının bir tezahürüdür. Büyük harflerle yazılmış ilim. Elbette bütün esmanın insanın kainatın yaratılışındaki bir yansıması olduğu gibi alim esmasının da tabii ki tezahürleriyle biz bu konuda konuşabiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Ve ilim baktığımızda ayet-i kerimelerde çokça örnekleri zikredildiği gibi Allah Teala tarafından insana öğretilmiştir. Bakara suresinde buyurulduğu gibi Allah Adem'e esmayı öğretti buyurulur. Bu bilgi Allah Teala'dan gelmekte ve Allah'la insan arasındaki bir irtibat. Ve en alt seviyesinin insanın kendini bilmesi, tezkiye etmesi, en üst noktasında Rabbini bilmesi, marifetullah olarak açıklayabiliriz. Yani bu alaka böyle kurulmuş. Ve bu bir iman umdesi, imanın bir parçası dediğimizde belki ilk duyuşta garip gelebilir ama yine Zariyat suresinin 56. ayetinde Allah-u Teala ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani bir tefsirinde de beni bilsinler ifadesi vardır. Yani ibadet nedir? Neye yöneldiğini bilmen, tanıman, tasdik etmen anlamını taşır. Bu noktada bu öğrenme, öğretme Allah-u Teala'dan sıfatın bir tezahürü olarak intikaldir. Çünkü yani, kul olmak öğrenmeyi gerektiriyor. Öyle mutlak, değil mi hocam? Evet. Mutlak. Yani Resul Efendimiz'in Miraç yolculuğu mesela yine kul olmayı ifade ettiniz. Kul olarak kulumuzu aldık ve işte alemleri gezerek ona ayetler ve ayet-i kübra gösteriliyor. Yani bu anlamda bu terbiyenin en üst noktadan biz işte diğer herkese doğru yayılan bir teselsül, bir aktarım zinciri olduğunu biliyoruz. Tabii ki hepimiz bunun içerisinde ne derece iştiyakla ondan sonra yer alırsak ve bu yolda sebat gösterme noktasında, şimdi sizin programınızın ana kelimesi cesaret, evet, kelimesi. Evet, evet, ben de onunla irtibatlandırmaya, evet, çalışıyorum. Bu cesaret bu noktada atıl olmamak, atak olmak, doğru adımları atmak ve attığın adımlarda sabır göstermek, sebat etmek, iyi beraberinde getirir. Ve bunun içinde usule ihtiyaç vardır. Bir usul takip etmek gerekir. Çünkü usulsüz usul olmaz malum. İlim de bir gelenektir. Bu geleneğin içerisinde de usuller, evet, mutlaka her önemlidir. İlmin her noktasında bir usul gerektirir. Musiki'de bile hocam usul olmadan yani, eser okunmuyor, başlanmıyor. Mümkün değil. Usul hakikaten olmuyor. Olmaz. İcra olmuyor. Evet, hoca hiçbir lazım. Evet. Ondan sonra talip lazım. Ya. Talibin samimi olması, gayretli olması, azimli olması, hele hele musikiyle mesela sebatlı olması ve aynı zamanda da edepli olması. Yani bütün yine aynı o sistemlerde, evet, aslında bunların hepsi geçerli. Evet. O bir silsile her, evet, yerde var. Evet. O, ve o cesaret, evet, dediğimiz husus, hani cesaret biraz günümüzde pek çok kavramda olduğu gibi böyle hadsiz, hudutsuz bir, evet, evet, bireysel bir atılım, evet, gibi, aha, algılanıyor. Evet. Halbuki cesaret çok önemli bir vasıftır, fazilettir. Ama cesaretin içerisindeki en önemli edep noktası da haddi bilmektir. Evet, hocam. Yani ilme getirecek olursak konuyu, bilmiyorum diyebilmektir. Evet, evet. Çünkü her bilenin üstünde bir bilen, hı-hı, mutlaka vardır. Bu bir kemale doğru gidiştir. Bu sebeple yani Esma bint Yezid'in o yaşıyla ondan sonra ortaya koyduğu o idrak hakikaten bu anlamda nasiptar olduğunu gösteriyor. Yani nasip değilmiş ki, zaten Resul Efendimiz'in etrafında olmak nasiplerin en büyüğü, ama bunun farkında olmak da o talip olmak, evet, ya büyük cesaret işi. Eyvallah. Hakikaten. Eyvallah. Yani cesareti bu veçeyle bakmak, evet, beni açıkçası, evet, şey yaptı, evet, hocam. Yani orada çok mutlu etti. O fiili yaptınız, evet, attınız, atmadınız, durdu o. Ben sonra bakayım, sorayım, düşüneyim, olur, ben evde çıkarırım. Hı-hı. Yani bu tür böyle araya amalar, tamamlar, sonralar girdiğinde onun o ilk anki tesirli amel noktası, amele dönüşme noktası gittikçe derecesini kaybediyor. Evet, özellikle yani modern zamanlarda hocam biz bunu, evet, yaşıyoruz. Hocam, şimdi biz kıymetli seyircilerimize sorduk. Bu öğrenme aşkını, varsa ilme yönelik bir, hı-hı, iştiyakları, bunu hayatlarınıza nasıl tatbik ediyorsunuz diye. Onlardan bakalım hangi cevaplar gelmiş. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sünnet-i Seniyye'ye göre gitmek lazım. Sünnet-i Seniyye de Resulullah Efendimiz'in yaşantısı. Biz bu kavramı kendimize, yani büyüklerimizden almış olduğumuz dersleri, büyüklerimizin uygulamış olduğu hayatı biz kendimizce onları örnek alıp onlar gibi yaşamaya gayret edebiliriz. Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokar. Önce gül kokanları koklamak lazım. Onların peşinden gitmek lazım. Onları örnek aldığımız zaman da, onların hayatına baktığımız zaman da onların rengine bürünürüz. Onların ahlakıyla ahlaklanırız. Gizli meclisleri tek tek ilmi kıldım talep. Meğer ilim sonraymış. Önce lazım edepten yola çıkarak önce edebi inşallah düstur edineceğiz. Efendim, sizlerden gelen cevapların ardından kıymetli hocam doçent doktor Gülgün Uyar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Hocam, Esma binti Yezid'e Hatibetün Nisa denilmiş. Niçin? Bunun bir hikayesini sizlerden alalım, buyursunlar. Evet, baştan itibaren konuştuğumuz gibi Esma binti Yezid'in Hazreti Ayşe validemizin yanında bulunduğu, açık yakınında bulunduğu ve bu da kendisine tabii Resul Efendimiz'in çevresinde olma imkanını da haylice tanımış. Ve fakat biz Esma binti Yezid'in sadece bu vesileye sarılmadığını anlıyoruz. Bu hitabı kazanmasına sebep olan olaydan. Zira kendisi bu bilgiye ulaşma noktasında Resul Efendimiz'e bizzat kendisi gelip herkesin olduğu bir ortamda soru sorma cesaretine de sahip birisi. Hı hı. Ve bu şekildeki davranışı ve bu konuşma esnasında ortaya çıkan Resul Efendimiz'e arasındaki mükaleme ona böyle bir lakabı, söyleyişi hediye etmiştir. O şekilde ifade edelim. Şimdi hadise nasıl gerçekleşmiştir? Arzu ederseniz hadise kelamıyla bakalım. Buyursun. Şimdi bir gün Resul Efendimiz sahabiler arasında oturuyorlar. Hı hı. Ve Esma bint Yezid çıkıyor, geliyor ve Resul Efendimiz'e hitap ediyor. Bütün sahabilerin hitap şekli gibi, babam, annem sana feda olsun ya Resulallah. Ben sana Müslüman hanımların elçisi olarak geldim. Yani kendisine de böyle bir vasıf da biçmiş. Hı hı. Yani onlar da benim gibi düşünüyorlar. Yani bu biraz sonra soracağım soru aslında ben bir temsilci olarak onu aktarıyorum bu soruyu diyor. Ve şöyle açıyor soruyu. Allah seni bütün erkeklere ve hanımlara peygamber olarak gönderdi. Yani sadece erkeklere peygamber olarak gelmedin. Aynı zamanda hanımlara da peygamber olarak gönderildin. Ve biz de senin Rabbine iman ettik. Biz de yani bir Müslümanız. Tabii sözü getiriyor. Bu şekilde konuya getirecek. Ama biz kadın olduğumuz için evlerimizde kapalı durumdayız. İşte eşlerimize hizmet ediyoruz. Çocuklarımızı hamile oluyoruz. Onları dünyaya getiriyoruz. Yani bu anlamda evimizde geçiriyoruz günlerimizi. Ve bu biraz da mecburiyet. Fakat siz erkekler ise cuma namazı kılıyorsunuz, camiye, cemaate devam ediyorsunuz, hastaları ziyaret ediyorsunuz, cenaze merasimlerine iştirak ediyorsunuz. Sonra birden çok kez hacca gidebiliyorsunuz ve bu hususlarda bize üstünlük sağlamış görünüyorsunuz. Ve daha da önemlisi, bütün bu saydıklarımdan daha da önemlisi, tabii ben biraz yorum katarak vurgu yaptım. Evet. Allah yolunda cihad etmektir. Yani cihad ediyorsunuz, savaşıyorsunuz. Fakat siz bunları yapıyorken, yani hac ve umreye gittiğinizde, savaşa gittiğinizde biz yine geride kalıyoruz. Sizin çocuklarınıza bakıyoruz, evlerinizi muhafaza ediyoruz. İşte elbiselerimizi dikiyoruz. Bu anlamda yine geride kalmış oluyoruz. Yani konunun aslında sorunun özü bu. Şimdi bu durumda, bizler sizin kazandığınız hayır ve sevaplarda size ortak olamaz mıyız? Yani kendi görüşüne göre bu fiiller daha hani makbul görünüyor, daha önde görünüyor. Biz ise hani günlük işlerle meşgulüz gibi görünüyor. Evet. Bu anlamda acaba bize de bir ecir, bir pay müjdesi olabilir mi? Biraz tabii yine şerh etmiş oldum. Hı hı. Resul Efendimiz Esma binti Yezid'in hem bu gelişini, o şekilde herkesin içerisinde hitapta bulunuşunu son derece takdir ediyor. Ve Resul Efendimiz onun bu ve diğer hanımları temsilen ortaya koyduğu endişeyi ise çok hoş bir şekilde izale ediyor. Ve bu bir müjde aslına bakarsanız hanımlara verilmiş. Buyuruyor ki sizin evlerinizde eşlerinizle iyi geçinmeniz, çocuklarınıza müzahiret etmeniz, onları korumanız, gözetmeniz, evinizi bu şekilde yine muhafaza etmeniz sevap bakımından o saydığın, yani erkeklerin işte şunlar şunlar şunlar yapıyor diye saydığın üstünlük olarak görünenlerin hepsine denktir. Hı hı. Yani bu hakikaten bir mazhariyettir. Yani hanımlara verilmiş bir müjdedir. Ve ondan sonra da Esma binti Yezid'e yine dönerek ve fakat ashabına hitap ederek buyuruyor ki din konusunda, dinini anlama, öğrenme konusunda siz bu kadından böyle soru sorma noktasında daha dirayetli, daha belli, daha akıllı bir söz işittiniz. Yani Esma binti Yezid dışında bir hanımdan hiç bu şekilde bu derece cesaretle sorulmuş, açıklayıcı, ondan sonra bilgiyi almak için özellikle müracaat etme noktasında gayret de ortaya koyan bir başkasından böyle bir söz işittiniz mi diye de bunu ayrıca müseccel hale getiriyor. Evet. Ve işte bu hadiseden sonra Esma binti Yezid Hatibetü'n-Nisa lakabıyla anılmaya başlıyor. Yani hanımlar adına, hanımların sözcüsü, hanımlar adına soru soran. Ve tabii ki bu hanımlar adına soru sorması demek şu demek, yani Esma binti Yezid sadece kendisi adına sormuyor ya da hanımlar beni seçti ben gideyim işte soruyu sorayım gibi de değil. Bunu bir vazife, tabii bir vazife olarak yapıyor. Zaten bu ilmi öğrenmenin önemli bir tamamlayıcı parçasıdır. Yani öğrendiğiniz mutlaka paylaşmanız, öğretmeniz gerekir. Ve hemen gidiyor bunu hanımlara anlatıyor, öğretiyor. Ve diğer her öğrendiğini de yine hanımlara gidip anlatıyor. Mesela sık sık hanımlara hitap ettiği ve İslamiyet konusunda yani öğrendikleri konusunda bilgi verdiği yine rivayetlerimiz arasında var. Zaten ondan nakledilen rivayetlerin çokluğu da biraz bununla da bağlantılı. Hatta İsmi Azam'ın 3 ayette olduğuna dair önemli bir rivayeti vardır Esma binti Yezid'in. Bu da bize şunu da gösteriyor. Yani sadece biraz önce konuştuğumuz hanımlarla ilgili bir konuydu. Evet, hanımlarla ilgili konularda da soru soruyor ve öğreniyor. Hı hı. Ama ondan gelen rivayetlere baktığımızda sadece konular bunlar değil. Evet. Mesela kim bir mescit yaptırırsa Allah da ona cennette bir ev yaptırır. Mesela böyle bir rivayet. Ya da İsmi Azam'la ilgili. Esma binti Zeyd'in rivayet ettiği hadis-i şerif bu. Hadis-i şeriflerden evet. Bunlar örnekler. Mesela İsmi Azam'la ilgili bu hadis-i şerif de önemlidir. Hı hı. Yani 3 ayette İsmi Azam özelliği olduğu bildiriliyor. Tabii ki hani İsmi Azam illa bu mu, şu da olabilir gibi yine değişik bilgi rivayetlerini de bir kenarda tutarak sadece Esma binti Yezid rivayetini değerlendirerek bunu söylemiş olalım. Yine Hatibetü'n-Nisa oluşuyla ilgili şu durumu da konuşmak icap edebilir. Hanımların bulunmadığı bir ortamda hanımlar adına soru sormak ya da Resulullah Efendimiz'in hitap ettiği hanım topluluğun içerisinde bulunması. Evet. Ve o sırada Resulullah Efendimiz'in sözlerinin daha iyi anlaşılması yönünde yine öne çıkarak ve kendisini de ben cüretkardım diye zaten tarif ediyor. Yani daha atılgandım bu anlamda. Konunun daha iyi anlaşılması için tekrar onun ne anlama geldiğini Resulullah Efendimiz'den sual etmesi durumu vardır. Yani bunu iki taraflı alabiliriz. Bunun da örneklerine sahibiz. Yine Mescid-i Nebevi'de bu şekilde Resulullah Efendimiz'in hanımlara hitap ettiği bir sırada bazı sualleriyle konunun daha iyi anlaşılmasına vesile olmuştur. Eyvallah. Hocam bir hanım olmasına karşın kendisini aslında cihat meydanlarında da görüyoruz. Evet. Ona geçmeden evvel aslında sahabe-i kiram hanımefendilerinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir cesaretlerinin olduğunu, bir kendilerini ifade etme biçimlerinin o zamanın konjonktürüne bakarak yani o zamanki sosyolojik yapıya rağmen aslında çok büyük bir devrim. Öyle değil mi? Evet. Bu devrimi 2020'nin dünyasına baktığımızda nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Yani bu vizyonu geliştirmek mi lazım? Nasıl bir bakış açısıyla bakmak lazım ki savaş meydanlarında gördüğümüz asr-ı saadetten bir hanımefendi ama 2020'nin Türkiye'sinde hani çok daha başka yerlerde at koşturacak hanımlarımız var mı? Bunun dengesini görebiliyor musunuz dünyada? Evet. Geniş bir yelpaze oldu sorunun içerisinde. Ben baştan itibaren gelmeye çalışayım sorunuzun başından. Evet, şimdi konuştuğumuz üzere Esma binti Yezid'in bu anlamda bir ilmi öğrenme noktası cesareti olduğunu görüyoruz. Hı hı. Fakat bu cesaretin yadırganmadığını da görüyoruz. Bu şu demek, yani o toplum içerisinde aslında hanımların bu noktada bu tür atak davranışlarda bulunabildiklerini de gösteriyor. Burada belki şöyle düşünmek uygun olabilir. Her toplumun kendine göre bir örfü vardır. Hanımının, erkeğinin, çocuğunun, büyüğünün, küçüğünün davranış biçimlerinin bir şekillenmesi söz konusudur. Evet. Bunun için burada doğru, yanlış, eksik, fazla diyerek yorum yapmamız çok mümkün olmayabilir. Tabii, tabii. Bir toplumda çok olumlu olan bir davranış bir başka toplum için örfen yadırganan bir davranış olabilir. Fakat bu örf noktasında ve toplumun özellikleri noktasında belki bu 1400 seneyi de göz önünde bulundurarak ve bugün bizim içinde bulunduğumuz toplumu ve özelliklerini değerlendirerek koyabileceğimiz nokta şu olmalı. İlkeler. Evet. Yani önde olabilirsin ama gerekli edep ve erkana dikkat ederek. İşte süslenebilirsin ama bunun getireceği her türlü yine edep noktasında toplumun oluşmuş beklentileri arasında, yani bunlara tezat göstermeyecek noktada hareket etmek ve yine işte tevazu noktasında, yani diğer pek çok hususta genişletebileceğimiz ilkeleri esas davranışlara giydirmek lazım. Hı-hı. Yani bu şerife uygun olacak. Allah-u Teala'nın emir ve nehileriyle çelişmeyen, Resulullah'ın uygulamalarıyla bağdaşan. Çünkü bu emir ve nehiler bizim fıtratımıza uygun olarak tebliğ edilmiştir, ortaya konulmuştur. Biz bu noktada ilke noktasında düşünür ve bunları kendimize şiar edinirsek, o zaman zaten buna bağlı olarak hareketlerimiz de normal seyri içerisinde tezahür edecektir diye düşünürüm. Evet. Bu şekilde düşünürüm. Tabii ki Esma binti Yezid Resul Efendimiz'in hanesine de bulunmuş, onun hizmetinde bulunmuş. Yani hizmetinde bulunduğunu kendisi ifade ediyor. Yani bu hizmetinde bulunmak ne demek? Mesela devesinin yularını çektiğini söylüyor. Ama o deve Resulullah'ın devesi ve o deveyi süren Resulullah. Ve o sıra içerisinde iki kez rivayetlerde geçen vahiy inzaline şahit oluyor. Yani bu evet, büyük bir müşahededir. Evet. İşte En'am suresi diyor, bir kere de indi ve Resulü Efendimiz devenin üzerine de, ve ben yularını çekiyordum devenin ve o sırada vahyin ağırlığından deve neredeyse yıkıla yazdı. Yani hani bunu o anda müşahede ediyor ve bu sadece bir söze tanık olmak değil, fiile, eyleme tanık olmak değil, aynı zamanda hale de tanık olmayı ifade ediyor. Ve burada hakikaten Resulullah'ın çok yakınında bulunduğunu görüyoruz. Mesela yemek yapıp ikramda bulunuyor. Yani aslında bunları vesile de ediniyor. Yani bu önemli bir husustur. Tabii. Hı hı. İşte Resul Efendimiz'e yemek yapıp getiriyor. Resul Efendimiz kendisi ve ashabıyla birlikte yiyor. Kim zaman eşiyle yiyor. Ya da Resul Efendimiz onu evinde ziyaret ediyor. Yine onlara yemek ikramında bulunuyor. Tabii ki bu son derece tabii ve güzel bir ortam. Ama belki orada neye şahit oluyor? Hı hı. Mesela bu şehadetler son derece önemli. Neye şahit oluyor? İşte diyor o yemek mesela işte yapılmış normal şartlarda hazırlanmış bir genişlikte, hacimde. Ancak işte şu kadar kişi yedi. İşte Hendek Savaşı sırasında bir ikramda bunu. Şu kadar kişi yedi ama o yemek sanki hiç eksilmemiş gibi duruyordu. Şimdi bunlar işte bu şehadetin önemli vasıflarını ifade ediyor. Bu noktada çekimser olmadıklarını görüyoruz. Evet. Diğer taraftan hanımlar o zaman için de savaşa katılıyorlar ama savaşa katılmanın bir hanım için olabileceği ölçüde. Tabii ki savaşmak üzere değil. Mesela bunun iki taraftan bir örneğini görmemiz açısından biz Uhud Savaşı'na özellikle Bedir'in intikamını almak üzere müşriklerin hazırlandığını, Mekkeli müşriklerin ve Ebu Sufyan'ın eşi Hint başta olmak üzere pek çok müşriğin eşinin o savaşa ön safta demeyelim de yani savaşa geldiklerini görüyoruz. Ne yapıyorlar? İşte cesaretlendiriyorlar. İşte geri dönüp kaçmasınlar diye önlemler alıyorlar bir şekilde. Bu anlamda savaşa gittiklerini görüyoruz. Ya da işte tedavi amaçlı bulundukları. Yani bu sadece hani Müslüman hanımlara da has bir şey değil. O zamanın toplumunda da olan bir durum. Evet. Tabii ki buna mümasil olarak Müslüman hanımların da biz Resul Efendimiz'in gazvelerine iştirak ettiklerini görüyoruz. Ki Resul Efendimiz bir itiyadı, her gazveye bir hanımını da götürüyor. Hanımlarından birisini de beraberinde götürüyor. Bu noktada ilk en baştan temsil zaten oluşmuş oluyor. Esma binti Yezid de katılmış, evet. İlk katıldığı Medine'den çıktıkları aslında gazve değildir ama bazı siyer kitaplarında gazve olarak da nitelenir. Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı, hani umre yapmak maksadıyla Peygamber Efendimiz'in çıktığı bir yolculuktur. Yanında ashabı vardır. Ancak Mekke'ye alınmamışlardır. Bir anlaşma yapılmıştır ve o anlaşma öncesi bir beyat almıştır Resulullah Efendimiz. Bir ağacın altında Rıdvan Beyatı olarak anılır bu. Ve bu anlamda buraya katılmıştır. Ondan sonra Mekke'nin fethine katılmıştır Esma binti Yezid. Bu Rıdvan Beyatı ile ilgili de bir husus söylemek isterim. Rıdvan Beyatı Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nde anılmış bir beyattir. Ve oraya katılanlar Allah'ın kendilerinden razı oldukları olarak anılırlar. Ve sahabiler arasında derecelemede Rıdvan Beyatı'na kadar Müslüman olanlar, Rıdvan Beyatı'nda bizzat bulunanlar ve Allah-u Teala'nın bu iltifatına mazhar olanlar daha farklı değerlendirilir. İşte Esma binti Yezid o beyate de katılmıştır. Onun için hani radıyallahu anha deyişimizdeki ifade Allah onlardan razı olsun değildir aslında. Allah onlardan razı oldudur. Bu mazhariyete erişmiştir bu katılımıyla da. Uhud Savaşı'nda yani Peygamber Efendimiz'e bağlılığını gösteren bir örneklik vardır. Uhud Savaşı'na katılmamıştır. Fakat ordu geldiğinde, geri geldiğinde ki hatırlanacağı üzere Uhud Savaşı'nda Müslümanlar sıkıntılar yaşamışlardı. Dağıldı ordu. Ve Resul Efendimiz'in öldürüldüğü şeklinde şaia çıktı. Ancak kendilerini korumaya alarak güvenle geri geldiler. Orada Esma binti Yezid çok yakınlarını kaybediyor. Kardeşini, ondan sonra Resulullah'ın dizinde amcası şehit oluyor. Ve böyle bir ortamda bunu duymasına rağmen hani bütün diğer sahabiler olduğu gibi o Resul Efendimiz'i soruyor. Ve onun selamette olduğunu öğrendiğinde sen hayatta oldukça bütün musibetler bize hafif gelir buyuruyor. Yani onunki hakikaten ilim aşkı ama burada tabii ki ilim aşkı bir sahabiden söz ediyorsak Allah ve Resul sevgisiyle bağdaşan, bağlılığıyla bağdaşan bir husus ve bunun Esma binti Yezid'de hakikaten son derece kuvvetli olduğunu da görüyoruz. Daha sonra ise bu gazve durumunu tamamlayacak olursak tabii bu Asr-ı Saadet'ten sonra Yermük Savaşı vardır Bizans'la yapılan Müslümanların. Halid bin Velid komutandır ve o savaşa katılıyor Esma binti Yezid. Ve o gün çadır direğiyle 9 Rum'u öldürdüğünü kendisi söylüyor. Ve yine o savaşta Halid bin Velid'in de emri var. Yani hanımların arka safı beklemeleri ve hani olur ya kaçan Müslümanlar olabilir gevşeklik oluşması durumunda. Onları gerekiyorsa darp ederek hani geri döndürmeye çalışmaları. Evet. Orada da bir hayli vazife yaptığı anlatılıyor. Yani bu anlamda gazvelere de elbette iştirak etmişlerdir hocam, bu noktada. Hocam aslında çok güzel gidiyor ama programımızı artık nihayete erdirmek zorundayız. Hadis-i şerifi okuyorsunuz ya hocam. İşte sonra diyorsun ki Esma binti Yezid'den rivayet olduğunu. Evet. O zaman tesiri bir başka oluyor. Tabii ki. Tabii çok ki. Daha başka. Hayat bilmek, hayatını evet. bilmek çok önemli. İnşallah bu çok, ilimler çok yolumuza ışık olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Efendim, bu hafta bizlerle doçent doktor Gülgün Uyar, Esma Binti Yezid'in ilmi cesaretini ve öğrenme aşkını işledi. İnşallah tesiri halk olur. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bambaşka bir kavramla, başka bir hocamızla karşınızda olmak ümidiyle. Zatınıza hoş bakın. Allah'a ısmarladık.